Hola, hola. Hola, hola, ktoś nie czuje rock'n'rolla. O to chodziło, trochę chwilę ciszy, bo chciałem napisać list do M.